Aleksandra Humali. No i 27 marca, tak jak widzę na pana stronie internetowej, Sanok. Sanocki Dom Kultury. Tak, festiwal, tak. Recital w ramach festiwalu Gwiazdy Jazzu w Sanockim Domu Kultury. Adam Makowicz był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Za rozmowę. Spuentujemy nasze spotkanie utworem Cole Portera. Just One of Those Things. Thank you. Cole Porter i Duke Ellington w wykonaniu Adama Makowicza, gościa trójki, gościa audycji Mało Obiektywnie. To płyta Swingin' Ivories, przypomnę, ci z Państwa, którzy czekali na wydanie winylowe, no to właśnie się doczekali na winylu także i ten album dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Przenosimy się teraz w inne rejony muzyczne. Tak jak w tygodniu, kiedy spotkaliśmy się w Trójkowym Archiwum Koncertowym, wróciłem do muzyki z filmu po tym, jak przypadkowo trafiłem na obraz w telewizji, tak będzie też i dziś. Town. behind these hidden scars? Who's seen the kisses left in dimly bars? Who's out in the streets looking for love like ours? Who's looking in love town? No i tak to jest, kiedy ma się wolniejszą chwilę, wolniejszą w obu znaczeniach tego słowa chwilę i trafi się na film sprzed lat w telewizji. Love Town, Peter Gabriel. Zresztą przecież kilka dni temu obchodził urodziny, więc też i trochę urodzinowo dzisiaj ta muzyka wraca w audycji mało obiektywnie. Poruszający wciąż film Jonathana Demme z 1993 roku. Z muzyką dobraną idealnie, jak Państwo być może pamiętają, choćby arię w wykonaniu Marii Callas. No i doceniony i film, no i także z niego piosenki. Gonna greet me. It's just you time, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Jak głosi opowieść, w tej wersji utwór Springsteen wysłał do Jonathana Demme'a, reżysera Filadelfii, aby go zapoznać z pomysłem na tę piosenkę. Demme podobno odpowiedział: ale co ty chcesz tu zmieniać? Tak pójdzie. No i poszło. Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen, Oscar za ten utwór. Drugi Oscar dla Toma Hanksa za rolę Andrew Becketta w filmie Filadelfia sprzed prawie 26 lat. Premiera, jak zerkam na ekran komputera, dokładnie 22 grudnia 1993 roku. Zostajemy w kinie dziś z Bruce'em Springsteenem. Boss od B do S. Thank you. Podobno Bruce sam się zdziwił, że jeszcze potrafi tak śpiewać, tak wysoko. To był 1999 rok, kiedy piosenka Lift Me Up trafiła do filmu Limbo w reżyserii Johna Salesa. No i dziś w naszym alfabecie springsteenowym na już 7. okrążeniu właśnie w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Mam dziś ze sobą też kilka płyt, których dawno wspólnie nie słuchaliśmy. To jest jedna z nich. Gravity. Wojtek Grabek, to jest drugi klip zrealizowany do jego płyty zatytułowanej Day One. To już prawie rok mija od premiery tego albumu. Wojtek, a jakże oczywiście, odwiedził Trójkę, odwiedził audycję Mało Obiektywnie. Nagranie teledysku miało miejsce podczas wyjątkowego koncertu, który odbył się w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 15 grudnia 2018 roku. Dawid Słowiński odpowiada za teledysk do tego utworu. No zawsze można sobie włączyć jakiś ekran, może to być ekran komputera, znaleźć link i obejrzeć, słuchając radia, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem. Płyta Wojtka Grabka, Day One, to jest jeden z takich albumów, kiedy się wróci choćby na moment, to się zostaje na dłużej. Thank you. speak for you. Seemingly light, your shadow casts a warning sign, sinister laugh. Turning your head, you count to ten, utter a cry, you bend the hatch. Turning your head, you count to ten, utter a cry, you bend the hatch. And when you finally come out, your bubble wrap explodes in million tiny little pieces. Wojtek Grabek, jego album zatytułowany Day One. Dziś trzykrotnie z tej płyty Gravity, Rain i Hide. A to już dźwięki z kolejnego albumu, który Państwo słyszą. Album zatytułowany Luty. Tak debiutuje zespół, w którym no, dobrzy znajomi, można tak to określić. Krzysztof Dys na fortepianie, Filip South na perkusji, instrumentach perkusyjnych, Krzysztof Szmajnda podobny zestaw. Perkusja, instrumenty perkusyjne. Andrzej Święs, kontrabas. Ksewery Wójciński, kontrabas. Wacław Zimpel, klarnet. Dwa utwory dzisiaj z tego wyjątkowego, jak Państwo za chwilę, a nawet już Państwo słyszą, albumu w audycji Mało Obiektywnie. Płyta nosi tytuł Luty. Zespół nazywa się Doors Not Shut.